Connectem amb en Víctor Clarés, bon dia. Bon dia. Avui el president Montilla ni tan sols ha esmentat la necessitat de l'autogovern per desenvolupar nous projectes, com feia la setmana passada la inauguració d'una estació de metro. Efectivament, m'has assegurat que una cosa és que reneguin ara del tripartit i l'altra el que faran a l'endemà mateix de les eleccions. Al mateix temps, una trentena de treballadors es manifestava a l'entrada de l'hospital contra la baixada del 5% del salari. Víctor, gràcies, bon dia. Bon dia. 14-15. El nostre primer convidat del Crèdit Variable és un dels referents més importants del col·lectiu gitano arreu del nostre país. Ens la benvinguda a Juan de Dios Ramírez Heredia. Senyor Juan de Dios, muy buenas tardes, gracias por atendernos. No faltava más, encantado. Qué bonito eso que está sonando de chiquito. Doncs és el moment de donar la benvinguda a en Cesc Freixas. Cesc, bona tarda. Hola, muy buena tarde. Amb ella mateixa, amb la Núria Fregó. Núria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esto de 10 años contigo es una gira, podríamos decir, especial, porque en ella celebras tus 10 años de carrera, ¿no? Y también lo haces por una causa solidaria de la mano de CIA. Explícanos de qué va esto. Pues sí, lo has explicado, vamos, perfectamente. Bé, doncs ja el tenim preparat a l'altra banda del telèfon i és el moment de saludar-lo. Jordi Rebellón, molt bona tarda i benvingut al Crèdit Variable. Bona tarda. Ho deia a la presentació que molta gent considera el Vilches com part de la seva família. Para acabar, Juana, ¿qué quiere decir mirar el mundo con ojos de mujer? ¿Qué mundo tenemos que ver? Bueno, pues eso es lo que he tratado yo de Rachel, intentar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Molde. Bueno, tengo que decirte que es un gustazo tenerte con nosotros porque eres una de estas personas que contagia buen rollo. El primer single d'aquest Tu Can Fusta i res més, Helena, ha estat un plaer i moltes gràcies i molta sort. A vosaltres i gràcies, Víctor. Adéu-siau, un petó. Adéu. Molt bona tarda, estimats oients, benvinguts una setmana més a la Trampera Mental. Jo sóc el Víctor Fernández, estaré amb vosaltres els propers 60 minuts aquí a Ràdio Sant. Espero que lo invites al programa, Víctor. Lo invitaré al programa i espero que nos traiga una cesta d'embutido ibérico, por favor. Evidentemente, sí. Bé, se'ns ha acabat el temps, malauradament, se'ns han quedat moltes coses per dir encara, però per això tenim una altra nova cita. Ja sabeu que serà dintre de 7 dies a la Trampera Mental. Recordeu que ens podeu escriure al correu del programa a latramperamental@hotmail.com. La Trampera Mental @hotmail.com. Que vagi molt bé la setmana, un petó molt fort. Adeu. Apagueu els vostres telèfons mòbils. En aquesta secció correu el risc de que algú us prengui el pèl. Aquestes són les brometes que gasta el professor Víctor Fernández. Mira, Katy, te voy a decir lo que me pasa. Tú me hiciste unas cosas por la espalda, me pasaste como unas cremas y me pusiste las manos. ¿Y sabes lo que me ha pasado? Que me ha salido una mata de pelo. Lo que yo hago, no desnudo a la gente ni le paso aceite, porque yo no paso nada de eso. No puedo haberte yo hecho eso. Pero me lo hiciste por encima del suéter y como te sudaba las manos, me traspasó. ¡Ay, que me sudan las manos! ¡Te sudan! A mí nunca me han sudado las manos. Que no, si te suda todo a ti. I el proper cop, quan omplis les coses, doncs et mires abans de gravar i de fer tonteries, ja ho veureu, home, no? Que us poseu molt gallitos els nois ara, els joves, però passeu de tot, eh? Bueno, però aquell cap d'estació també es va posar molt gallito, no només però vosaltres. Però tu més, que se't veu a la gravació com li alces la mà. Què? El que sents, alçar-li la mà, l'altre cridant allà, l'altre donant botes, però què us heu pensat, guapos? Què us heu pensat? Bueno, miri, jo li pagaré, enviem el número de compte i ja està, ¿vale? Però és que estic camarejada. Què faci? Què bo que faci? Home, doncs anem amb compte amb les coses, que has comès un delicte, guapa. Bueno, ets una delinqüent. Els delinqüent, euros. Carla Manzana és delinqüent. Home! Escolti. Què? Cabréate con tu madre, con quien quieras, pero tú de no, qué vas. No es que no te estoy faltando al respeto, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que yo la cámara apenas la he tocado, o sea, cámaras, ¿sabes cuánto cuestan? 1.500 euros, guapa, cada cámara. No hemos tocado eso porque la profesora nos había dicho. No me cuentes rollos de la profesora, te has cargado la cámara y la vas a pagar y punto. Son geniales las madres. Bueno, y gracias a estos cursillos, las madres son capaces de hablar de dos temas a la vez. Por ejemplo, tú llegas un día a tu casa y dices, mamá, quiero hablar contigo. Uy. Y te dice, ¿qué te pasa, hijo mío? No arrastre los pies. ¿Ves? Ahí ya tienes dos cosas. La tienen con un trabajo de grupo, con una sincronía, una armonía, una amabilidad. Mira, no lo cuento, lo hago. Varón, 33 años, herido en accidente, quemado, eltropina 750 miligramos, lidocaína 450. Dímela ahora, Mike. Mira el control de lectura. El 20 d'abril vine a la inauguració de la desena mostra d'ensenyament a càrrec de Carles Capdevila. W-Sport HDI de 110 cavalls de quilòmetre zero per només 19.180. El dissabte 4 d'abril participa a la tercera trobada de grafitis de Santa Perpètua. Bienvenidos a su viaje con Alsa. Les agradecemos que nos hayan elegido y esperamos que su viaje sea lo más agradable y confortable posible.